5% taniej. 9,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 8 marca, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 2 miesiące aresztu dla posła Dariusza Mateckiego, jego obrońca zapowiada odwołanie od decyzji sądu. Bezpieczeństwo, rodzina i aborcja, tematy bliskie kobietom w Dniu Kobiet, zdominowały wystąpienia kandydatów na prezydenta. No, a w tym serwisie też o zawodach przyszłości i kierunkach, których jeszcze kilka lat temu nie było. Fashion design czy chill out studies? Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zgodził się na tymczasowy areszt na 2 miesiące dla posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Sąd uznał m.in., że istnieje obawa mataczenia. Adwokat Mateckiego, Kacper Stukan, zapowiedział odwołanie się od decyzji sądu. Dodał, że sąd nie zgodził się na 3-miesięczny areszt, do który zwracała się prokuratura. My będziemy tę decyzję skarżyć, nie zgadzamy się z nią, natomiast mimo wszystko uważam, że jest to jakiś sukces. Prokurator chciał 3 miesięcy tymczasowego aresztowania. Sąd powiedział, że na tym etapie taki środek konieczny absolutnie nie jest. Przypominam tylko, że w tej chwili Dariusz Matecki jest jedynym aresztowanym w tej sprawie. 2 miesiące powinny wystarczyć do zakończenia postępowania, mówi prokurator Piotr Woźniak. Zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wskazuje właśnie na to, że po prostu dobrze pracowaliśmy w tej sprawie. Natomiast też oczywiście nie jest powiedziane, że w sytuacji chociażby nawet złożenia przez obronę czy samego podejrzanego wniosków o uzupełnienie postępowania, nie będzie takiej konieczności, żeby wystąpić do sądu z wnioskiem o przedłużenie tego tymczasowego aresztowania. Dariusz Matecki usłyszał 6 zarzutów, m.in. ustawiania konkursów z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. W Dniu Kobiet kandydaci na prezydenta zwracają się do świętujących dziś pań. Wybory prezydenckie za nieco ponad 2 miesiące, a w wystąpieniach kandydatów pojawiają się tematy bezpieczeństwa, aborcji i rodziny. Za liberalizacją przepisów dotyczących aborcji opowiadają się zarówno kandydat KO Rafał Trzaskowski, jak i startująca z ramienia lewicy Magdalena Biejat. Jeżeli Sejmowi nie starczy odwagi, to ja zgłoszę swoją własną ustawę. My mamy dość rozczarowań. Policzmy się. Pokażmy w tych wyborach, że nie można dłużej mydlić nam oczu. Że chcemy wreszcie prawa do aborcji w Polsce. Polska musi być sferą normalności, mówił na wiecu w Gdyni popierany przez PiS Karol Nawrocki. Sferą normalności, w której jest kobieta i mężczyzna i są dwie płcie, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Tymczasem do kolejnego politycznego starcia doszło na linii Szymon Hołownia Sławomir Mentzen. Marszałek Sejmu zarzucił swojemu rywalowi prorosyjskość. Z kolei kandydat Konfederacji podkreślał, że Polska w relacjach z Ukrainą powinna częściej wymuszać korzystne dla siebie rozwiązania. Karol Darmoros, Polskie Radio. Najlepsze uczelnie polskie i zagraniczne, prezentacje ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultacje doradców zawodowych to tylko część elementów trwającego w Warszawie Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2025. To jedno z największych tego typu wydarzeń. Uczelnie prezentują te zawody przyszłości i kierunki, których kilka lat temu jeszcze nie było w ofercie, mówi Wiktoria Wawszczak z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Krakowie. Takimi jak fashion design czy chill out studies. To są niecodzienne kierunki, a chill out studies często spotyka się z dość dużym szokiem i pytaniami, a do czego jest ten kierunek? Przygotowuję do zawodu well-being coacha, czyli takiej osoby, która w biurze będzie dbała o to, żeby na przykład open space był dobrze zaprojektowany, czy o to, żeby pracownicy byli po prostu zadowoleni ze swojej pracy. Targi odbywają się w hali Expo, wstęp jest bezpłatny. 50 lat temu wypieczono w Polsce pierwszą pizzę. Stało się to w słupskim barze Poranek. Włoski przysmak przywiózł z Mediolanu szef lokalnej gastronomii Tadeusz Szołdra. Przysmak wypiekany jest w barze do dziś, wciąż według tej samej receptury i w tym samym piecu. Zaczynamy od najniższej komory. Tutaj w tej pierwszej komorze i przesuwamy się do góry. Tu jest najmniejsza temperatura na dole i do góry. I całość ile trwa? 5 minut, 6. Zależy jaki jest piec rozgrzany. Jest tak mocno na obrotach, to 4 minuty i gotowo. Ludzie są zaskoczeni. Przechodząc tutaj właśnie, gdzieś są zaskoczeni, że to już jest 50 lat. Niemożliwe, jak to 50 lat, jak to szybko zleciało. Ale zleciało. Mamy 50-lecie tak naprawdę. Codziennie od 50 lat bar Poranek sprzedaje od 600 do 800 porcji pizzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sport Krzysztof Łoniewski. I najpierw ciut mniej kochane przez naród skoki, mniej kochane ostatnio. Trwa konkurs o Mistrzostwo Świata na skoczni dużej w Trondheim. Do serii finałowej nasi reprezentanci zakwalifikowali się w komplecie. Po pierwszej, najwyżej w klasyfikacji z naszych jest Paweł Wąsek, 9 w zestawieniu. Dawid Kubacki zajmuje 18 lokatę, Aleksander zniszczył 28, Jakub Wolny 29, prowadzi Słoweniec Domen Preutz. Trondheim w Norwegii zamieniamy na Apeldoorn w Holandii. Tu trwają halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Do finału biegu na 3000 metrów zakwalifikowała się Weronika Lizakowska. Na szczęście bieg był wolny. Całe szczęście. Tak właśnie rozmawiałam z trenerem i mówiłam cały czas, że bardzo chciałabym, żeby bieg był wolny, żeby było 500 metrów na biegu, czyli 2,5 spokojnie i 500 szybsze. I tak chyba było, więc bardzo się cieszę z tego, że będę w drugim finale. Myślę, że finał już nie będzie taki łatwy. Będzie szybko. Tak czuję, że nie wszyscy są chętne biegać szybko. Jak widzę swoje szanse, nie wiem. Chcę powiedzieć jak najlepiej. Weronika Lizakowska wspomniała o wczorajszym finale biegu na 1500 metrów, w którym zajęła 6 pozycję. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie za nami pierwsze z 3 zaplanowanych na dziś spotkań. Krakowia pod Wawelem przy Kałuży przegrała dość zaskakująco 1-2 z Radomiakiem. Goście zwycięską bramkę zdobyli w doliczonym czasie gry. Przed nami mecz Piastek Gliwice z Rakowem Częstochowa. Jest to o tyle dobry przeciwnik, że wszystko jest przejrzyste i jasne. Tu jakby wiemy doskonale, z czym będziemy musieli się zmierzyć i zdajemy sobie sprawę, że tylko będąc w swojej, powiedzmy, topowej dyspozycji możemy nawiązać taką walkę równorzędną, na jakiej nam zależy. Nienaganną polszczyzną operował trener Piasta Serb Aleksander Wukowicz. Mecz w Gliwicach od 17.30, od 20.15 spotkanie lidera tabeli Lecha w Poznaniu przeciwko Stali Mielec. W Premier League Manchester City zdążył już przegrać na wyjeździe 0-1 z Nottingham Forest. Lider tabeli Liverpool do przerwy sensacyjnie przegrywa na Anfield z Southampton 0-1 na środku obrony świętych Jan Bednarek. Teraz niedobre informacje z Toskanii. Katarzyna Niewiadoma podczas wyścigu Stradę Bianche uderzyła w barierę drogową, wywróciła się i trafiła do szpitala. W kraksie brała także udział inna z naszych kolarek, Agnieszka Skalniak-Sujka. Ona też była zmuszona wycofać się z wyścigu. Zwyciężyła Holenderka Demi Vollering. Jakby tego kolarskiego pecha było mało, wywrotkę zaliczył także w męskiej edycji Stradę Biankę Michał Kwiatkowski i też musiał boleśnie poobcierany zakończyć wyścig. Co za niefart. Noc będzie pogodna, miejscami pojawią się mgły. Temperatury spadną do minus 2 stopni na wschodzie, 0 w centrum i plus 4 nad morzem. Jutro ciąg dalszej ciepłej i słonecznej pogody, jedynie w Zatoce Gdańskiej chłodno, około 8 stopni, poza tym od 16 do 20. Autopromocja. Kompozycję Dudusia zna cała Polska, nawet ta młoda. Nie tylko zna, ale i gra. W zeszłym roku podczas festiwalu Niewinni Czarodzieje w Warszawie sekstet zebrany przez naszego Jana Emila Młynarskiego zinterpretował muzykę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To już muzyka klasyczna. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Premiera tego koncertu na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Nie ma alternatywy, gorąco polecam. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, zgadnij, jaki sobie dzisiaj zrobiłam prezent na Dzień Kobiet w Media Expert. Tak, ekspres do kawy. Robi cappuccino. Wpadaj, taką kawę ci zrobię, że też będziesz chciał mieć taki sam. Od teraz Dzień Kobiet to będziemy mieć codziennie. Kup taniej w Media Expert. Ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu

płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, której przybliżać chyba specjalnie nie trzeba. To 67 rok i maj 67 roku, żeby być precyzyjnym. No dziś sięgamy po fragment tej płyty na początek, ponieważ to rocznica. Niestety smutna rocznica, bo rocznica śmierci człowieka, który odpowiadał za cały proces produkcji tej płyty, razem oczywiście z członkami The Beatles, George Martin, ale ten muzyczny George Martin rzecz jasna, czyli fenomenalny producent, który ma na swoim koncie cały szereg płyt takich, choćby jak ta, związany z EMI przez lata i nie tylko EMI zresztą. No i właśnie płyta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band spod jego producenckiej ręki wyszła. Na start z Getting Better od Beatlesów właśnie, no a teraz coś znów gitarowego, tylko już przechodzimy do muzyki nowej, tej najnowszej nawet. To rzecz dosłownie sprzed kilku dni, czyli Skeggs, zespół, który nie tak dawno temu zadebiutował na antenie Trójki. To jest ich nowy numer. So Excited. Yeah. ascends to heaven like incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics are sorry. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Doomsday prophet, whose words have all come true. Naysaying, soothsayer, so cynical and blue. Has now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing it's what I know how to do. Speaker's corner, there it stands. Politics and song. When it's time to tell your tale, don't wait too long. Distorted facts about the souls they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never to be afraid. Speaker's corner, there it stands, politics and song. I guess we better use it now, before we find it gone. Dwa utwory za nami, dwa związane z zapowiedziami tras koncertowych. Susan Vega, teraz Speaker's Corner, to jest jej wczorajszy utwór, który zapowiada pierwszy od 10 lat album, który już niebawem się ukaże. Flying with Angels, to będzie jego tytuł. No a także oczywiście albumowi towarzyszyć będzie, tak jak wspominałem, seria koncertów. Tym razem chodzi o koncerty w Wielkiej Brytanii. Będzie w Cambridge, będzie w Brighton, będzie w Stoke i wielu innych miejscach. No a wcześniej słuchaliśmy grupy Skegs, w zasadzie duetu australijskiego Skegs, który nie tak dawno temu pojawił się po raz pierwszy na antenie Trójki z utworem High Beaming, a tutaj So Excited, czyli kolejna zapowiedź tego, co nadchodzi. A nadchodzi bardzo pracowity rok 2025, który już pracowicie rozpoczęty także przez tych dwóch gentlemanów z Australii właśnie. Po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie będą jeździć przez najbliższe 5 tygodni. Pojawią się w wielu dużych miastach, a zakończą w Dallas na początku kwietnia. I ta trasa właśnie zapowiedziana jest między innymi ich utworem, którego słuchaliśmy chwilę temu. Nie powiedziałem jeszcze o tym, co będzie się działo u nas po 18, a będzie gość. Kto taki? What up, y'all? It's Kamasi Washington and you're listening to Trójka. To oczywiście w oczekiwaniu na koncert, który już 19 marca w warszawskiej Stodole. Będziemy mieć też zaproszenia na ten koncert, więc proszę słuchać, żeby zaproszenie otrzymać, ale też żeby dowiedzieć się od samego Kamasiego, co planuje, co w tym roku będzie się działo, bo płyta w ubiegłym roku się ukazała. No właśnie, już rok minął, trudno uwierzyć. To teraz coś z nieco innego świata, już nie gitarowego. Ferenczi Imolate. jestem winny przekręcania tej ksywy regularnie, to dlatego, że jak widzę Mo, to zawsze to jest Mo zamiast Mu, bo to oczywiście Mulatę, czyli jeden z producentów, którzy zarówno w hip-hopie, jak i w muzyce soulowej, R&B świetnie się odnajdują. To jest człowiek, który stacjonuje w Kopenhadze, ale współpracuje z wieloma polskimi artystami. No jest polskim artystą przede wszystkim. No i jak się okazuje, również ze swoją muzyką trafia na te wody nieco szersze, bo przecież zbliża się płyta Green Tea Peng, na której też Mulatę w roli producenta się pojawia. Stone's Throw to był jeden z ostatnich singli zapowiadających tę płytę. Dziś dwóch posłuchamy. Tego właśnie, a za chwilę Tradis, Hardest. To też Green Tea Peng. Your love too cold for me, and I was too blind to see. Yeah, I'm sorry, baby, that I wasn't ready. Nor may I ever win. This shit's so all-consuming. Yeah, I'm sorry, baby, if it wasn't meant to be. You gave me fire, and I drenched your flame. I know I'm the problem here, if anyone's to blame. So I must take the lead, even if I lack the faith. And I'll try and meet you there. I'm sorry I'll be late. You're not too good for me, and I was too blind to see. Yeah, I'm sorry, baby, that I wasn't ready. I've been following me far too long, and it's wrong all the ways that I've stayed away from your arms and your hands. So far from where we began, and I know that it's me, and I'm tired, your patience has expired, and I know, that's why I'm going, and we growing, cause I'm gone, just a stone's throw away. Yeah. From West Ham to Norway, we channeling, we at the altars. Not the afters, we mash up regardless. Why you thinking you're the hardest? We giving thanks for nothing's promised. I do this, I do it honest. I do this, I do it honest. Give thanks, yeah. I'm shaking through my pen and into page. I think I found a way to shape my rage that you could never take away from me. No biting sounds or imitate. Nah, nah, nah, nah, nah. We dropping bombs, it's a calamity. It's vital for my sanity. Release your vanity, the microphone and me. My boys, my family, honey, wine and green. Peace, love, unity, we can all live beautifully. Babylon, let us be, for the here, for the now. Let the spirit run wild, let the spirit run wild. This here's the synergy, like my mark in symmetry. This life, it mirrors me, this is my reality. Mad, mad faculties, don't need no strategies. When it comes to mapping these pure expressions, we leaving heavy impressions. We ain't trying for no perfection. Nah, there are no insecure milestones. No successful half-hearted. For the heartless, no, no, no. There are no insecure monsters. No successful half-hearted. Those who are willing to take on the task require life for the inevitable darkness. We move in silence, conjuring the gentle from the hardness. No time for the heartless. We set in sights regardless. We set in sights regardless. Insecure monsters, no successful half-hearters. Those willing to take on a task require light for the inevitable darkness. We move in silence, conjuring the gentle from the hardness. No time for the heartless. No. Jeden z singli tych ubiegłorocznych, Green Tea Pang, z zapowiedzią płyty, która ukaże się jeszcze w tym miesiącu, 21 marca. Muszę przyznać, że czekam na tę płytę naprawdę niecierpliwie już na tym etapie. Jest to jedna z tych najciekawszych akurat, jeżeli chodzi o te moje zupełnie prywatne zainteresowania muzyką brytyjską. Tam dzieje się naprawdę dużo wspaniałych rzeczy. W Londynie to akurat historia neo-soulowa, choć sama Green Tea Pang, czyli Araya Wells, pochodząca zresztą z Londynu, z południowego Londynu, opisuje się jako artystkę psychedelic R&B, czyli R&B psychodeliczne, jak można się domyślić. Dużo jest w tym prawdy, szczególnie jak posłuchamy utworu takiego jak ten przed momentem. Zapowiedź płyty, która 21 marca, przypomnę, trafi na półki sklepowe, płyta Green Tea Pang pod tytułem Tell Them It's Sunny. A to już powrót do tych gitarowych rzeczy, gitarowych nowości. Zespół, który śledzę od lat i zawsze cieszą mnie ich nowe utwory. Come on. Tak brzmi efekt miksów człowieka, który pracował z choćby Pixies, z zespołem Ghost czy Royal Blood, także to portfolio jest naprawdę nie byle jakie. The Pale White to nazwa tego zespołu, który też bardzo ciekawe miejsce na muzycznej mapie Anglii zajmuje, to znaczy chodzi o Brighton. I tylko wycinek tego Brighton należy do nich, no bo tam jest oczywiście cały szereg zespołów najróżniejszych i artystów, którzy też świetnie na tych londyńskich scenach sobie radzą. A to też zapowiedź płyty, która ukaże się już 18 kwietnia tego roku, rzecz jasna, The Big Sad i Nostradamus. To jest ten singiel, który zwiastuje nadejście kolejnej już płyty w dorobku angielskiego The Pale White. Jedną z ulubionych form promocji płyt w 2024 i 5 roku i wcześniej zresztą też stały się reedycje, wersje deluxe, najróżniejsze i tak dalej. To też stało się przy okazji nowej płyty Bishop Briggs. Sweating, push me deep into the water. Try to clean me, but I'm my own father. And I know that you hate that. Falling, breaking down onto my knees. Still can't make me say please. And I know that you hate that. You hate that. A woman is wild, a woman can sting. If you ever doubt her, she's a dangerous thing. A woman is soft, with armor for skin. She's holding a power. Woman is king. Woman. Woman is king. Woman. I'm done dancing, stroking on your ego. Try to use me, excusing all your evil. But I'm not gonna take that. And I wasn't there for Adam and Eve. I bet that apple was sweet. Zawsze bardzo energiczna. Bishop Briggs w tylko sobie znany sposób wyśpiewuje kolejne linijki. To jest artystka, która też ma bardzo ciekawe zaplecze, jeżeli chodzi o te miejsca, w których dorastała, bo tam pojawia się i Los Angeles, też Londyn już wspomniany dzisiaj i Tokio. No i to wszystko jest wyeksponowane w jej muzyce, tej starszej i oczywiście w nowej odsłonie, czyli na płycie Tell Me, Tell My Therapist I'm Fine, która ukazała się pierwotnie kilka tygodni temu, a teraz wczoraj dostaliśmy wersję deluxe rozszerzoną o dwa nagrania, od których zresztą teraz płyta się zaczyna. Woman is King, którego słuchaliśmy przed momentem, i Lightning. A to już nowy Vito Bambino, tym razem nie po polsku. Can I call you moonshine? You're the reason I stay up all night. It's a love so sad. How you hit me with the low so high. Can I call you moonshine? Got me dizzy, yeah, you swing my tide. You're my love suicide. You're my love suicide. I've been going through some sh- thinking about what I could have missed. Yeah, cause baby boo, I remember back in school I was nothing but a fool for you, right? If I had known that my name was about to blow, I'd approach you at the show that night. After all this time, you're still on my mind. Now I stare at my cup and rewind. Moonshine. What am I supposed to do? How can I get sober? I'll collide into blue. I'll be riding notions to you. Until I'm back on track. Don't you give me any hope, cause then my trip goes bad. Don't you treat me like a joke, don't you trip like that. No, I choke when we spoke and I can't call you mad. So, can I call you moonshine? You're the reason I stay up all night. It's a love suicide. Can I call you moonshine? Got me me dizzy, yeah, you sway my tide. You're my love suicide. You're my love suicide. I smoke weed every day and I feel okay. My pop said so too back in the days. On Sundays you can find him in the last row. Eyes a bit red, waiting for the bread. Dear Lord, please tell me what's coming next. I see hieroglyphs as I write your text. Oh, come on, give me a minute. Father, don't worry, I'm still in it. You're the reason I stay up all night. How you hit me with a low so high. Can I call you moonshine? Got me dizzy, yeah, you sway my tide. You're my love suicide. You're my love suicide. You're my love suicide. Ja tylko na chwilę back on the block jak twój ulubiony rap dealer. Mówisz masz tylko mów ile za linię. I jaka ma być, bo są różne. Są wpadające w ucho i są trudne. Takie, które skumają dopiero później. I mają różne konstrukcje. Niektóre dłuższe, a inne za to. I mogą mieć melodię. Bo melodie pomagają mi dogadać się na co dzień. Kiedy gminie, kto komu zrobił gorzej. Kto komu podsuwał umowę. Komu kiedy odebrało mowę. Gdy podjeżdżają blue, a ty wciul masz przy sobie. Tego typu opowieść. Twój nowy ulubiony towiec. Mów mi Daddy Hayes. Mów mi Daddy Hayes. Mówią na mnie Daddy Hayes. Dziwny vibe, dziwny, tak jakby coś miało. Libańczycy założyli swoje srebro i dumnie po mieście BM-ką. Zawsze gotowi, by wziąć co pod ręką i zadbać o to, żeby wyjść lepiej netto. Biorę na łapy dziecko, mówię powiedz bye bye, wuja Faisal. Daddy Hayes to nieco starsze nagranie Vito Bambino, ale wyłącznie singlowe, to nie ukazało się w żadnym albumie. No a wcześniej oczywiście nagranie nowe, piątkowe także Vito Bambino i Def Jam World Tour. Moonshine to nagranie za nami. A teraz połączenie bardzo wyjątkowe, w którego skład wchodzi no choćby Leszek Możdżer. Thank you.